Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu akşamki dersimiz yine Bakara suresinin 83. ayeti. Bu ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَن۪ي إِسْرَائِيلِ İsrail oğullarından kesin söz aldık. Söz aldığımızda şöyle demiştik, şu şekilde almıştık. لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Biliyorsunuz kulluk demek, birisinin emrini kayıtsız şartsız yerine getirmek demektir. Bir şey Allah'ın emri ise, Allah'ın emri olduğu kesinleşmişse, sorgulamadan bu emir kayıtsız şartsız yerine getirilir. Sorgulama, bu Allah'ın emri midir, değil midir şeklinde olur. Allah'ın emri olduğu kesinleşirse, kayıtsız şartsız yerine getirilir. Bunun tek sebebi, o emrin Allah'a ait olmasıdır. Ama Allah'ın dışındaki bütün varlıkların verdikleri emirler sorgulanır. Kayıtsız şartsız itaat edilmez. Doğru ise yapılır, yanlışsa yapılmaz. Ama bazen yanlış olmasına rağmen yapmak zorunda kalırsanız, o zaman da içten gelerek yapmış olmazsınız, zorla yapmış olacağınız için buna ibadet denmez. Onun için ibadette niyet esastır. Yani kişinin içten gelerek, gönülden boyun eğerek yapması demektir. Şimdi mesela herhangi bir kimse, kimin emri olursa olsun, içten benimseyerek onun emrini, Allah'ın emrine tercih ediyorsa, bu o tercih ettiği kişiyi Allah'a ortak koşuyordur. İster kişi olsun, ister konum olsun, ister kendi arzusu olsun, ne olursa olsun. Hiç önemli değil. İçten kabul ederek yapıyorsa, ama kabul etmeden zorla yapıyorsa, buna ibadet denmez. Onun için ibadette niyet olmazsa olmaz şarttır. Yani bir şey yaparken Allah'a ibadet olması için niyet olması lazım. Niyet de o şeyin içten verilecek bir kararla yapılması demektir. Yoksa niyet ağızdan söylenen söz demek değildir. Niye işte niyet ettim şunu şöyle yapmaya diye. Çok enteresan bir şeye rastlıyorum sık sık. Hatta Yahya bunu hep unutuyorum. İnternet sitesine de koyalım. Kim nasıl, nereden öğrenmişse ya da öğretilmişse cenaze namazlarında bir niyet şekli İstanbul'da bir süredir yaygınlaşmış. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah, sanki bir sure okuyormuş gibi başlıyorlar. Euzü besmele sure okurken yani çekilir. Ondan sonra niyet ettim bilmem ne. Böyle bir niyet olmaz. Hep beraber niyet edelim. O insanlar oraya niye gelmişler? Cenaze namazının niyet bir konuda verilen karardır. Niyeti olmayan adamın orada işi ne zaten? Yolda geçen bir adam tesadüfen ayakta dururken ya bunlar ne yapıyor? Ellerini kaldır, ben de kaldırayım. Aa nasıl iyi de oluyormuş. İşte o niyetsiz olur sadece. Şurada şu adamlar ne yapıyorlar? Aa ellerini kaldır, ben de kaldırayım. Bak ellerini bağladılar, ben de bağlayayım. Orada olanları taklit eden birisi varsa onun niyeti yoktur. Onun niyeti oradakilerinin yaptığını taklit etmektir. Maalesef böyle enteresan şeyler oluyor. Onun için niyet bir konuda verilen, içten verilen bir karardır. Mesela Türkçemizde bu var, çok var, hepimizin bildiği şeydir. Sen yarın falan yere gidecek misin? Hiç niyetim yok. Ne demek hiç niyetim yok? Yani böyle bir karar vermedim demektir. Mesela onun için kitaplarda yazılırdır. Yolculuğa niyet etmiş olmak. Şimdi vatandaşlar sorarlar, ben yolculuğa gittim ama niyet etmemiştim. Yani nasıl, yani niyet ettim Allah rızası için Ankara'ya gitmeye, öyle mi diyeceksin? Kardeşim, niyetin olmasaydı zaten gitmezdin ki. Hem niyetin varmış, hem kararın varmış, hem de uygulamışsın. Daha bunun ötesi var mı? Yani içten verilen karar. İşte dolayısıyla ibadet, yani bir kimsenin, bir kişinin emrine boyun eğmesi ne zaman ibadet olur? Ona ibadet olur. Allah'ın emrine aykırı olmasına rağmen, sırf o emretti diye içten gelerek, severek onun dediğini yaparsa, onu Allah'tan önce Tanrı yapmış olur. Yok efendim, ben onun karşısında secde etmiyorum, ibadet etmiyorum. İbadet bu zaten. İbadet demek, birisine köle olmak demektir. Türkçemizde de var. Kardeşim, senin karşısında köle olduk, her dediğini yaptık, gene yaranamadık derler. İşte bu manada insan yalnız Allah'a kul ve köle olur. Yalnız Allah'ın emri kayıtsız şartsız yerine getirilir. Onun dışındaki bütün emirler kayıtlı ve şartlıdır. Bir Müslüman için Allah'ın emrine uygun olmak şartıyla ya da aykırı olmamak şartıyla yerine getirilir. Allah'ın emrine aykırı olmasına rağmen yerine getirmek zorunda kalırsanız, o zaman niyetiniz olmadığı için ibadet de olmaz. Mesela günah ile Allah'tan başkasını ibadet arasında da bir takım benzerlikler vardır. Mesela size örnek olarak hepinizin bildiği şeyi söyleyeyim. Şeytan Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Emri veren Allah-u Teala olmasına rağmen Allah'a kayıtsız şartsız boyun eğmesi ve ibadet secde etmesi gerekirdi, etmedi. Secde etmezken de bir başka emri tutarak secde etmedi. O başka emri de kendi arzusu. Ve ona da içten doğruluğuna inanarak bağlandı. Yani kendi yaptığının doğru olduğuna inanarak Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Dolayısıyla ne yaptı? Niyetle, içinden bir samimi bir niyetle o secdeyi yapmadı. Doğru olduğunu kabul ederek yapmadı. O zaman ne olmuş oldu şeytan? Allah'tan başkasına kulluk etmiş oldu. Allah'tan başkası kim? Kendi nefsi. Kendini tanrılaştırmış oldu. Peki Adem Aleyhisselam da Allah-u Teala yasaklamasına rağmen o ağaçtan yedi. O ağaçtan yedi de, evet, yemeğe doğru bir kararlılığı, şu su bu su vardı da, o ağaçtan yemeği doğru kabul etti mi? Dolayısıyla her ne kadar bir kararlılığı olsa bile, o fiili doğru kabul etmediği için, yanlış kabul ettiği için, Allah'tan başkasına ibadet olmadı. Dolayısıyla, yani siz bazen bir takım şeyleri yapmak zorunda kalabilirsiniz. O yaptığınız şey Allah'ın emrine aykırı olabilir. Siz onu doğru kabul etmeyerek, İstemeye istemeye yaptığınız zaman Allah'tan başkasına ibadet olmaz. Günah işleyebilirsiniz ama onu günah saydığınız müddetçe, yanlış saydığınız müddetçe bu Allah'tan başkasına ibadet olmaz. Canım, bunun nesi varmış derseniz, mesela günde 5 vakit namaz var. Ya 5 vakit çoktur, ben bir sabah bir de akşam kılarım yeter derseniz, bu da Allah'tan başkasına ibadet olur. Çünkü onu 5 vakit emreden Allah'tır. Sen onu değiştiremezsin. Ne ilave yaparsın, ne çıkarma yaparsın. İşte kulluk budur. Allah'tan başkasına kul olmamak. İşte insanların en çok zorlandığı nokta budur. Çünkü insanları kafir yapan, insanları kafir yapan doğrulara uyup uymamak değil. İnsanları kafir yapan yanlışı doğru kabul etmektir. Ve Cenab-ı Hakk'ı ikinci plana atarak Allah-u Teala'yı görmezlikten gelmektir. Yanlışı doğru kabul eder. Yani Allah'ın yanlış dediğine siz yanlış demezseniz, Allah'ın doğru dediğine siz doğru demezseniz, bunu da içten kabul ederek yaparsanız bu Allah'tan başkasını tanrı etmektir. İsterseniz beş vakit namaz kılın, hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Yani çünkü şeyde yani Cenab-ı Hakk'a kullukta bir parçalanma söz konusu değil. Ya toptan kabul edersiniz ya da toptan reddedersiniz. Beş vakit namazı kabul ediyorum ama faizi kabul etmiyorum dediğiniz andan itibaren Müslümanlıkla bir alakanız kalmaz. Bunları çok iyi bilmek lazım. Biz isterseniz biz size dört dörtlük Müslüman diyelim. Yarın hesabı bize verecek değilsiniz ki. Hocalar sizin hesabınızı görecek değil, Allah-u Teala görecek. Dolayısıyla burada bize düşen size doğruları bütün açıklığıyla anlatmaktır. İşte Allah-u Teala burada diyor ki, Estağfirullah, وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَن۪ي إِسْرَائِيلِ İsrail oğullarından kesin söz aldığımızda لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kul olmayacaksınız demiştik. Ve bil valideyni ihsanı ana babaya da iyilik yapacaksınız. Şimdi bizim geleneğimizde ana babaya iyilik değil, ana babaya itaat kavramı vardır. Hayır, itaat değil. İtaat yalnız Allah'a yapılır. Anaya babaya iyilik yapılır. Çünkü anne baba sizinle aynı inancı paylaşmak zorunda değildir. Evlat da öyledir, eş de öyledir. Bir kere inanç kişiseldir. Kalpte olan bir şeydir. Dolayısıyla bir başkasına zorla herhangi bir inancı kabul ettirmeniz mümkün değildir. Yani böyle bir imkanı Allah hiç kimseye vermemiş. Böyle bir yetkiyi peygamberler de dahil Allah hiç kimseye vermemiş. Öyleyse Müslümanlar İslam toplumu içerisinde yaşamayı istemeleri son derece normaldir. Kardeşim, anam, babam, yakınlarım, eşim, dostum da benim gibi inançlı olsun, sağlam inançlı olsun, abdesti namazlı olsun demeleri çok tabii bir şeydir. Çok saygıyla karşılanabilecek ve gerçekten güzel bir şey, hepimizin isteyebileceği bir şeydir ama şunu bilmek zorundayız ki bizim hiç kimseyi ne mümin yapmaya ne de kafir yapmaya gücümüz yeter. Herkes kendi kararını kendisi verir, sonucuna da kendisi katlanır. Öyleyse bizim yaşadığımız zaman aile, yakın aile çevremiz, eşimiz Müslüman olmayabilir. Annemiz, babamız Müslüman olmayabilir. Evladımız Müslüman olmayabilir. Çünkü bu ırk gibi bir şey değil ki. Bu inanç. Kabul eder, etmez. Tamamen kendisine kalmış bir şey. Ama bu insanlar Müslüman değildir diye biz çevremizi değiştirecek değiliz. Eşimizi değiştiremeyiz. Annemizi, babamızı değiştiremeyiz, çoluk çocuğumuzu değiştiremeyiz. Bulunduğumuz toplumdan eğer yaşama hakkımız tanınıyorsa bir başka yere gidemeyiz. Şimdi o zaman ne yapmak lazım? İnsani ilişkileri düzgün yürütmek lazım. İşte o açıdan Allah-u Teala anneye babaya iyilik emrederken diyor ki mesela şeyde Ankebut suresinde Ankebut 8. ayet. 396. sayfa. Diyor ki Estağfirullah ve vesseynel insane bi valideyhi ihsana. Ha husna. İnsana anasına babasına iyi davranmayı emrettik. Vasseyna demek, görev yüklemek demektir. İnsana anasına babasına karşı iyi davranma görevini yükledik. Evet, bakın evlatlarına iyi davranma görevini yükledik diye ayet yok. Çünkü evlatlar insanların geleceği olduğu için insanlar geleceğe yatırımı severler. Ama anne babadan alacaklarını almışlar, artık onlar bir müddet sonra yük olmaya başladıkları için onları ihmal edebilirler. Dolayısıyla Allah-u Teala onlara özellikle iyi davranmayı emrediyor. Peki ve in cahedake litüşrike bi ma leyse leke bihi ilm. Hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman konusunda seninle mücadele ederlerse. İlla sen de benim gibi inan, benim inancıma sahip ol, mücadele ederlerse. Ederse eder. Sen nasıl birisinin senin gibi inanması için mücadele ediyorsan, öbürünün de senin onun gibi inanman için mücadele etmeye hakkı vardır. Hayat bu. Zaten imtihanın gereği de budur. Peki, فَلَا تُضِعْهُمَا annenin babanın sözünü dinleme diyor bu konuda. Çünkü itaat edilecek Allah-u Teala'dır. Ama iyi davranmana devam edeceksin. Niye? وَصَاحِبْهُمَا burada değil o değil mi? اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ O şeydeydi, Lokman suresindeydi. Evet. Dönüşünüz banadır. Size yaptıklarınızı haber vereceğim. O da hemen bir sonraki sure. 411. sayfa demet. 411'de 15. ayet. Burada diyor ki ve incahedake annem baban seninle cihad ediyor. Yani illa zorla seni baskı altına almaya çalışıyor. Bakın cihad. Anne baba ne için cihad ediyor? Şirk koşman için. O zaman cihat kelimesinin manası neymiş? Cihat demek, adam öldürmek falan değil. Millet öyle zannediyor. Cihat demek, bir konuda bütün gücünle gayret göstermek demektir. Şimdi annem, baban gece gündüz durmadan illa sen de şunu yapacaksın, benim yaptığımı sen de yap, sen de yap, sen de yap, sen de yap. İşte bu cihattır. Sen de onunla cihat edersin. Bu insanların birbirine şey yapması değil. O savaş en son çaredir. Karşı taraf senin yaşama hakkını kabul etmediği, ortadan kaldırmaya çalıştığı zaman olacak şeydir. وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seninle cihad eder, bütün gücüyle mücadele ederse, ne yapacaksın? فَلَا تُضِعْهُمَا annene babana itaat et. Etmeyip de onları dışarı mı atacaksın? Yok. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا dünya işlerinde onlara geleneğe uygun güzel davranış göstererek arkadaşlık etmeye devam et. Dünya ile ilişkilerinde onlara dostça davranmaya devam edeceksin. Ama din konusunda onları sen kendine müdahale ettirmeyeceksin. Yani dinlemeyeceksin onların bu konudaki şeylerini. O zaman anaya baba itaat olmuş olsa bunu da dinlemesi gerekir değil mi? Burada itaat Allah-u Teala'dır. Her konuda öyledir. Yani biz herhangi birisinin emrini Cenab-ı Hakk'ın emrine aykırı olmaması şartıyla tutarız. Ondan sonra diyor ki وَاتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيْهِ bana yönelmiş kişinin yoluna gir. Tabii ki tek başına yaşayacak değilsin. Elbette bir takım ekipler olacaksınız, cemaatiniz olacak, bir topluluk oluşturacaksınız, birlikte bir takım çalışmalar yapacaksınız ama senin seçeceğin topluluk Cenab-ı Hakk'a Allah'ın emirlerine yönelen, onu kabul edenler topluluğu olmalıdır. Yoksa Allah'ı ikinci plana atıp bir başka şeyi birinci plana alanların topluluğu olamaz. فَاُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ yaptıklarınızı ben ilerisinde size haber vereceğim. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'de Her şeyin örneğini görüyoruz. Allahü Teala müşrik bir babanın evladı olarak bize kim örnek vermiş? İbrahim Aleyhisselam'a örnek vermiş. Mümtehine Suresi'nin 4. ayetinde 548. sayfa. Diyor ki Allahü Teala burada قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمٍ İbrahim'de وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ ve onunla birlikte olanlarda, İbrahim'le beraber hareket edenlerde sizin için güzel bir örnek vardır. İşte size bir örnek. اِذْ قَالُوا لِكَوْمِهِمْ Bunlar kendi toplumlarına şöyle demişler. İnna bura'a'u minkum ve mimma ta'budune min dunillah. Diyorlar ki İbrahim Aleyhisselam ve beraberindekiler, biz sizden uzağız. Biz sizden uzağız. Allah'tan önce taptıklarınızdan da uzağız. Çünkü Allah'ı ikinci plana atıyorlar, oraya başka bir tanrılar koyup tapıyorlar. Keferna bikum. Şimdi mesela keferna kelimesinin anlamı ne? Kafir olduk demektir. Keferna bikum, sizin karşı. Yani size göre biz kafiriz. Herkes kendi inancını paylaşmayana kafirdir. Mesela birisi bana gelip söylemişti, falanca hoca camide vaaz etmiş, kim ki Abdülaziz Bayındır kafir değil derse o da kafirdir demiş. Ben dedim doğru söylemiş. Çünkü ben onun dininin kafiriyim dedim. İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi. Ben onun dininin kafiriyim. İbrahim Aleyhisselam da öyle diyor bak. Ne demek? Ben onun dinini tanımıyorum demektir. Keferna o demektir. Ben senin dinini tanımıyorum. Çünkü sen Allah'ı ikinci plana alıp başka şeyleri birinci plana koyarak bir din oluşturuyorsun ve buna da İslam diyorsun. Kusura bakma. Keferna bikum diyor. Yani size göre biz kafiriz. Bunun tam Türkçe karşılığı biz sizin dininizi tanımıyoruz. İnancınızı tanımıyoruz. Ve beda beynena وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ Bizimle sizin aranızda düşmanlık ve kin ortaya çıkmıştır. Babası, annesi niye bu oğullarıyla dişe diş mücadele ediyor? Çünkü oğlunu, kızını sapmış görüyor da onun için değil mi? Düşman kampta görüyor. Kesin tavır koyuyor, ebeden. Yani hiç benden iyi davranış beklemeyin diyor. Ama dünya işlerinde değil, inançla olan ilgili işlerde. Mesela şimdi babasıyla alakalı detayları göreceğiz biraz sonra. Ne zamana kadar? Hatta tu'minu billahi vahdahu, tek Allah'a inanıncaya kadar. Şimdi bugün de birçok kimseye Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyorsun, okuyorsun, dinliyor. Yani bakıyorsun işi böyle zamana yayarak sıvışıp gidiyor. Hesabına gelmiyor çünkü. Kabul etmem diyemiyor. Çünkü hiç kafir sayılmak istemiyor. Kabul ederim diyemiyor. Çünkü hayat tarzını değiştirmesi lazım. Yani bunun yüzlerce örneği var. Yüzlerce örneği var. Ortaya koyuyorsunuz. İşte Allah'ın ayeti. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulaması. İşte sizin din adına söyledikleriniz. Arada uzaktan yakından bir alaka yok. Diye bütün açıklığıyla ortaya koyduğunuz zaman Bakıyorsunuz ki size düşmanca davranmaya başlıyorlar. Söyledikleri tek şey, çok sertsin. Vallahi İbrahim Aleyhisselam daha sert. Bak ne diyor? Biz sizden uzağız. Sizin inancınızı tanımıyoruz. Aramızda düşmanlık ve kin ortaya çıkmıştır diyor. Kesin tavır koymak lazım inançları açısından. Kişisel ilişkiler değil. O ayrı bir konu. Zaten bu ayet-i kerimenin devamında kişisel ilişkiler 8 ve 9. ayetlerde belirtiliyor. 3 tane kırmızı çizgi koyuyor Allah-u Teala orada. İşte inancınızdan dolayı öldürmeye kalkmıyorlarsa, sizi ülkenizden sürgün etmiyorlarsa, sürmek isteyenlere destek vermiyorlarsa iyi ilişkileri devam ettireceksiniz. O üçüncü zaten savaş sebebidir, uluslararası savaş sebebidir. Yani evrensel bir ilkedir. Ama bu inanç konusunda kesin tavrı ortaya koymayı gerektiriyor. Diyor ki Allah-u Teala burada, İlla kavle İbrahim li ebihi. Ama İbrahim'in babasına söylediği şu söz size örnek olamaz diyor Allah. Neymiş o? Lestagfiren lek. Babasına demişti ki senin için Allah'tan mağfiret dileyeceğim. Dua edeceğim Cenab-ı Hak seni affetsin. Bu size örnek değil. Niye? Annenizin, babanızın İnançsız olduğunu öğrendiğiniz zaman onların affedilmeleri için dua edemezsiniz. Çünkü affedilmesi için Müslüman olma şartı var öncelikle. وَمَا أَمْلُكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ Ama öyle demiş. Ben evet senin için Allah'tan bağışlama diyeceğim ama dileyeceğim ama Cenab-ı Hakk'a karşı benim hiçbir gücüm yoktur. Ben sadece söz söylerim diyor İbrahim Aleyhisselam. Şimdi bize bazıları ne yapıyor? Haşa Cenab-ı Hakk'ı emri altına alıyor. Diyor ki ben diyor adamın resmini görsem hidayete gelmiş olur diyor. Çantaya atarım diyor. Kendi Allah'tan daha yukarı mertebelere kendini koyuyor. Ondan sonra da Müslüman olarak takdim ederek Müslümanları sömürüyor. Böyle insanlar dolu ortalıkta. İbrahim Aleyhisselam babası için diyor senin affedilmeni isteyeceğim ama bak benim bu konuda bir yetkim yok diyor. Ve Allah-u Teala diyor ki İbrahim'in bu davranışı size örnek değildir diyor. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileyke elmasir. Ya Rabbi sana güvendik, dayandık, sana yöneldik ve dönüşümüz sanadır. Şimdi biraz da akşam namazı geçiyor. Biraz acele edeyim ben şu ayetlerde. Çabucak geçelim. Meryem suresi 19. sure 41. ayetten itibaren ben buradan okuyacağım. Allahü Teala orada diyor ki: "Estağfirullah ve zkur fil kitabi İbrahim innehu kana sıddıkan nebiyya." 307. sayfa mı? 307. sayfa. Evet ben de buradan açayım daha kolay okurum o zaman. Biraz sayfa numarası ortaya çıktığına göre. Evet. Diyor ki bu kitapta İbrahim'den de bahset diyor. O çok dürüst bir elçiydi, bir nebiydi. Babasına şöyle demişti, babacığım duymayan ve görmeyen bir şeye niye kulluk edersin? Ve senin hiçbir ihtiyacına karşılamıyor. Babacığım bak bana bir bilgi geldi, sana gelmeyen bir bilgi geldi. Bana uy, seni doğru bir yola yönlendireyim. Babacığım şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman'a isyan etmiştir. Rahman ne olduğunu gayet iyi biliyor babası tabi. Her zaman söylüyoruz ya Allah konusunda kimsenin problemi yok. Asıl problem Allah'tan önce başka tanrılar oluşturmada. Ya ebeti inni akhafu en yemesseke azabun minar rahman. Diyor ki baba bak Rahman'dan sana bir azap gelir ondan korkuyorum. Fetekune li şeytani veliyya sen şeytanın dostu haline gelirsin. Babasının cevabı eragibun ente an aliyeti ya İbrahim. İbrahim şimdi sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Onlardan uzaklaşıyor musun diyor. Le illem tentehi le'arcumennek. Bu dediklerinden vazgeçmezsen seni taşa tutar öldürürüm diyor. Taşla öldürürüm seni diyor. Şimdi düşmanlığı İbrahim Aleyhisselam ortaya koymuş babasım. Taşla öldürürüm diyor bak. Ha buyur öldür mü diyeceksin. Sen öyleysen ben de tamam tavrımı koyarım. İşte burada yaşama hakkının ortadan kaldırıldığı bir yerde İbrahim Aleyhisselam babası böyle diyor. O toplumda ne yaptılar İbrahim Aleyhisselam ateş attılar mı yakmak için? Ama yakamadılar. Allah kurtardı başka bir şey. Oradan o toplumdan ne yaptı? Ayrıldı, hicret etti. Peygamberimiz de öyle yapmıştı. Yaşama hakkı ortadan kalkıncaya kadar orada kaldı. Kalkınca ayrıldı. Vehcurri meliyya diyor. Uzunca bir süre seni gözüm görmesin diyor. Oğlunu kovuyor. E şimdi sen beni kovdun, ben de senin yanının etrafına dolaşamam ki. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın oradan ayrılması, gitmesi tamamen babasının veya çevresinin davranışlarından dolayı olmuştur. Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye gitmesi gibi. Ama İbrahim Aleyhisselam buna karşı ne diyor? Babası seni taşla öldüreceğim diyor. Benden uzun süre gözüm görmesin seni diyor. Buna karşı İbrahim Aleyhisselam diyor ki selamun aleyküm. Selam sana olsun diyor. Yani sen huzur içinde ol, güvenlik içinde ol diyor. Yine iyilik arzu ettiğini söylüyor. Estağfiru leke Rabbi. Rabbimden seni affetmesini dileyeceğim diyor. İnnehu kâne bi hafiyye. Çünkü onun bana çok ikramı vardır. Belki bana olan ikramından dolayı seni de affeder diye ümit ediyorum diyor. Ama burada diyor ki ve'atezilukum ve ma ta'budun min dunillah. Ve'atezilukum ve ma ted'un min dunillah. Ben sizden uzaklaşıyorum. Allah'tan başka yardıma çağırdıklarınızdan da. Bunlar Allah'tan başka kim yardıma çağırıyorlar? Putları. Putlardan zaten uzak değil mi diyor İbrahim Aleyhisselam? O toplumda yaşasa da yine uzaktı. O toplumun kralı olan Nemrut kendini tanrı yerine koymuştu. Cenab-ı Hak ayette diyor: "Elem tere ilellezî hâcce İbrahîme fî rabbihî en âtâhullâhul mulk." Kendisine Allah bir meliklik, krallık vermiş diye İbrahim'e karşı delil getireni görmedin mi diyor. اِذْ قَالَ اِبْرَٰهِمُ رَبِّيَ الَّذ۪ي يُحْي۪ي وَيُمِتِ İbrahim demişti ki Rabbim yaşatır ve öldürür. O da demiş ki قَالَ اَنَا اُحْي۪ي وَيُمِتِ Ben de yaşatır öldürürüm dedi. قَالَ اِبْرَٰهِمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَئْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ İbrahim Aleyhisselam baktı ki bu adam kafa şey değil, anlamadı ne demek istediğimi ya da anlamak istemedi. Allahü Teala diyor güneşi doğudan doğuruyor. فَاَتِ بِهَا مِنَ الْمَشْرِقِ مِنَ الْمَغْرِبِ Sen de batıdan doğur bakalım diyor şeye, Nemrut'a. فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرْ Nemrut tabi orada şaşırıyor. Niye? Çünkü o toplum ona kulluk ediyor. Genellikle yöneticiler Allah'ın emirlerine, aykırı emirlere kayıtsız şartsız uyurmasını isterler. Yönetilenler de dünyayı tercih ettikleri için, zaten insanı kafir yapan dünya tercihidir. Dünyayı ahirete tercih ettiği için insanlar kafir olur. Yoksa doğruyu bilmedikleri için değil. Onlar da dünyayı ahirete tercih edip o melikten bir iki dünyalık alabiliriz diye ona kayıtsız şartsız uyuyorlar. İşte İbrahim Aleyhisselam diyor ki sizden ve sizin Allah'tan başka yardım çağırdıklarından ben gidiyorum. Çünkü topyekün İbrahim Aleyhisselam'a düşmanlık etmişler. Ve ed'u Rabbi ve ben Rabbime yalvarıyorum. Asa elle ekune bi duai rabbi şakiyye. Umarım ki Rabbime yaptığım dua sebebiyle mahrum kalmam. İşte burada bakın görüyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam'ın tavrı bizim için örnek. Ve Cenab-ı Hak müşrik olan babasına babası için mağfiret dilemesini bize örnek olarak kabul etmiyor. O zaman biz yakınlarımız müşriktir, dinden çıkmıştır. Onlar için Cenab-ı Hak'tan af dileyemeyeceğiz. Böyle bir şey Allah affetmez. Onların yola gelmesi için gayret gösterir. Yola gelirlerse zaten Cenab-ı Hak onları affeder. Evet, şimdi ara veriyorum.